es Radio Coupé con la mejor música para usted. darling. I wanted to be everything to you. You are everything. You are everything. Today I saw somebody who looked just like you. He walked like check it out. It is too hip for me, you dig? Hey, mama. You've got a fine brown frame, and I wonder what could be your name. You look good to me, 'cause all I can see is your fine brown frame. Tell me, how long have you been around? Baby, when did you hit this big town? I wanna scream, 'cause I've never seen such a fine brown frame. Now all that I have is a broken down chair, but I would gladly make you queen on my throne. Don't be a square, why don't you come over here? 'Cause together we can really get it on. Now you've got a fine brown frame. Oh baby, won't you tell me your name? You are solid with me, 'cause all I can see is your fine brown frame. You've got a fine brown frame, and I wonder what could be your name. You look good to me, 'cause all I can see is your fine brown frame. Tell me, how long have you been? I wanna scream, ow, 'cause I never seen such a fine brown frame. Now all that I have is a broken down chair, but I will gladly make you king on my throne. Don't be a square, why don't you come over here? Together we could really get it on and on and on. And you got a fine brown frame, and I wonder would you tell me your name? and Dinah, Dolly, Madonna, and Mabel. They are all fine as Mink and Sable. You may not be classed with the elite, baby. I try. And you may not be hip to that jive like they talk in the street. Whoa, whoa, whoa, whoa, baby, yo. You look like Venus done up in bronze. And I know I'm a clown whenever you're around, because I'm crazy about, I'm crazy about, mad about, I'm mad about, I'm nuts about, nuts about, what about your fine brown frame? So crazy about you, baby. Every promise that I make, with every tender touch, a life can change. I will never be the same for having known you. When forever comes, I'll still be by your side, like the shore can never be as it was before the sea. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. We have faith, we believe. Surely there must be some hope for us. Hope for us. Another place, another time. Somewhere we will find some hope for us. That the love inside is all we need to live. Then when all is said and done, there'll be hope for everyone. The greatest gift of all we have to give. We have faith, we believe. Surely there must be some hope for us. Hope for us. Another place, another time. Somewhere we will find some hope for us. Hope for us. Okay! to me. Well, laughing and singing and music swinging, dancing in the street, Philadelphia, PA. Dancing in the street, Baltimore, and Messina. Dancing in the street, don't forget the Motor City. Dancing in the street, in the streets of Brazil. Should be labeled as a hazard. Some of y'all niggas hot psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, he be gon' be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, can't walk and imagine. A lot of y'all Hollywood drama, cast it. Cut camera off, real blast it. I had to give you my. Contemplate ways to make your fans mind. Eyes bloodshot, stress and chills up your spine. Sick to your stomach, wishing I wrote your rhyme. Take my time, don't fight that good in your ear. Now let me blow your mind. viva. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Let me blind. z tobą wszędzie. Życia nam ubędzie na snach i po całunkach stóp. Choć wieje, pada, grzmi pochmury na przyszły dni. Przyśniłaś mi się i w tym śnie bez końca trwam maj. I choć listopad zły złośliwie deszczem szczy, lecz nie ja proszę ty, kawałek słońca mi daj. Ja wciąż nieidealny, czasem ciut banalny, lecz cóż, w naturze cudów brak. Robię co potrafię, każdy punkt na mapie ci dam, bo wszystko ma twój smak. Choć wieje, pada, grzmi pochmurne przyszły dni. Przyśniłaś mi się i w tym śnie bez końca trwa maj. I choć listopad zły złośliwie deszczem życzy, właśnie ja proszę ty, kawałek słońca mi daj. Explored the triangle, I learned the same. the scheme of things and shape of things to come. Without that gong, the thing runs wrong. And you don't climb that ladder, you're just wrong. But it's all in the scheme of things, the shape of things to come. All in the scheme of things, the shape of things to come. I to właśnie jest rzeczy stan, że czujesz to, co ja. Ja pod osłoną. smutka tym, co sofimy. Ma na aquel olhar cheio de mágoa. Morte grita cedo na felicidade. Gente tá afogada na solidão. Mas embarcação tá levando-nos vida. Bom timoneiro, não tá desejando, vagueando na temporada. Não tá rei a vela, pra não cá perder na profundeza de uma amargura. Rudą nocą pod mostem w Sekwanie płynie kotka przemokła i sina. Pod następnym mostem niespodzianie przyłączyła się do niej dziewczyna. Pryskują je lampy portowe, owijają je posępne fale, a one prowadzą rozmowę. Nie oddychają de vela, nós existência e na paz levássemos não um horizonte de luz e bonança. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Świat szybki jak młody wiatr pędzi co tchu i nie ma czasu na mi. Więc proszę cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo wokół wzburzone morze tylko twoja dłoń stały ląd. Żyj z całych sił, życie tli się płomieniem, co wątły i łatwo zagasić go. Więc proszę cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo wokół wzburzone morze tylko twoje dłoń. Mi. Dziś oprócz ciebie wiem, nie mam nic.

szum, natłok wrażeń. Szukam znaku, który się okaże drogowskazem. Tym razem nie sięgam do książek, gazet. Mam przeczucie, muszę uciec w uczucie. Uciec światu, w którym wszystko jest jasne. A ludzie cierpią przez swoje aspiracje. Jedyne takie święte miejsce, gdzie rozum przegrywa z duszą i z sercem. A cały ten tercet wypowiada twoje imię. Poddałem się temu, jestem sam sobie winien. To minie, minie tak szybko, tak łatwo. Bo jesteś mą wiarą, nadzieją, zagadką, której nie umiem objąć rozumem. Dlatego mam do niej taki szacunek. Może zwyczajnie brak mi taktu, ale wierzę w ciebie, moje sakrum. Chcę do jednego miejsca na ziemi, gdzie problemy przestają mieć znaczenie. Do objęć, które akceptują me słabości, do nich pragnę tylko do mej miłości. Jest na ziemi jedno moje małe miejsce, gdzie poza biciem serca nie liczy się nic więcej. Uciekam tam swoją całą miłością. Wierzę w ciebie, wierzę w moje sakrum. Sakrum bez kontaktu z otoczeniem, okamgnienie i mogę się przenieść w inny wymiar. Pozbawiony pancerza, w który codzienność bezwzględnie uderza. To błogostan, panie, pobłogosław chwilę, gdy każdy problem to błahostka. Uciekam w moje świętości, objęcia tych, którzy akceptują moje słabości. Rodzina, o której zawsze marzyłem. Dom, który był zawsze azylem. Miłość to najpiękniejsze sakrum. Więc nie traktuj jej jak kontraktu, który zrywasz, gdy dzień masz gorszy. Kiedy zyski chwilowo są mniejsze niż koszty. Sakrum nie zmieni lekki podmuch wiatru. To źródło, którego nikt nie może zatruć. Chcę do jednego miejsca na ziemi, gdzie problemy przestają mieć znaczenie. Do objęć, które akceptują me słabości, do nich pragnę tylko do mej miłości. Jest na ziemi jedno moje małe miejsce, gdzie poza biciem serca nie liczy się nic więcej. Uciekam tam z moją całą miłością. Wierzę w ciebie, wierzę w moje sakrum. Niesie tam, gdzie ptak, tam, gdzie ptak. Nie najwyższe widzę gwiazdy, a szczęście dają, bo jesteś tam. Niesie tam, gdzie ja, tam, gdzie ja. Do ostatniej przystani dobiłam, wysiadam, zostaję. Niesie mnie, gdzie ciebie odnalazłam, cię odnalazłeś mnie. Chcę do jednego miejsca na ziemi, gdzie problemy przestają mieć znaczenie. Do objęć, które akceptują me słabości, do nich pragnę tylko do mej miłości. Jest na ziemi jedno moje małe miejsce, gdzie poza biciem serca nie liczy się nic więcej. Uciekam tam z moją całą miłością. Wierzę w ciebie, wierzę w moje sakrum. Bueno, el sonido es Radio Ocupe con la mejor música para usted. No matter what I do. niggas start acting trippin'. I heard about that girl. There's no way, hey, that they gon' fight over no day. As you can see, but I like your steeze, your style, your whole demeanor. The way you come through and holler and swoop me in his two-seater. Now that's gangsta, and I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons, I respect that. And right before I turned to leave, she said, you don't know what you've been to me. Kiedy z łóżka wstaję, niekoniecznie rano, oczka zapuchnięte wyglądają tak samo jak zawsze, wtedy, kiedy ja i ty oglądamy do późna TV. Trzeba się wcześniej kłaść, by wypocząć, bardzo rano wstać, żeby zdążyć na pociąg, na samolot? Przepraszam, coś nie tak, zaśpiewaj Krzysiu, bo słów mi brak. Przemyj wodą twarz, oczka zapuchnięte masz, ocknij wreszcie się, zobacz, przecież wstaje dzień. Gdy idziemy ulicą, do tego chłopaki wykręcają głowy. Gdy mijasz ich blisko, taksówkarz nas siłą zawozi na lotnisko. Cóż, tak bywa, widocznie ja i ty wyglądamy jak para z TV. I skąd ten miły facet z głośnika wie, że to jest właśnie piękny dzień? Przemyj wodą twarz, oczka zapuchnięte masz. To chyba ty. I wreszcie się zobacz, to jest piękny dzień. Oh, yeah, yeah. Piękny dzień, piękny dzień, piękny dzień. Piękny dzień, piękny dzień. Sick of the ball, sick of the ball. Bop, bop, loop, bada, bop, bada, boom. Każda podróż nieznana tak się właśnie zaczyna. Potem oczka zapuchnięte ma twoja dziewczyna. Ale warto, naprawdę warto próbować, jak śpiewa ten facet, zacząć dzień od nowa. A wieczorem sprawdzić, czy zamknięte drzwi i nagrać nowy serial we własnej TV. Piękny dzień, piękny dzień, piękny dzień. Piękny dzień, piękny dzień, piękny dzień. Babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu, babalu

Slashed and torn. Give love, give love, give love, give love. Marsha. Listen, people. Yeah.

Kiedy znajdziemy się na zakręcie, co z nami będzie? Gdy świat rozpędzi się niebezpiecznie, co z nami będzie? Nawet jeśli życie dawno zna odpowiedź, może lepiej, gdy nam teraz nic nie powie. Kiedy znajdziemy się na zakręcie, co z nami będzie? Gdy świat rozpędzi się niebezpiecznie, co z nami będzie? Nawet jeśli życie plany i sami nie wiemy po co. Chcemy przeczytać cały scenariusz, szukamy błędów, przewidujemy najgorsze, że nie dojdziemy do happy endu, a to dopiero początek, tyle przed nami. Po co się pytać na starcie, co będzie z nami? I nawet jeśli to życie zna już odpowiedź, będzie dużo ciekawiej, gdy teraz nic nam nie powie. Tyle miejsc odkrytych, gdzie inni nie dotarli wciąż. Tyle krętych dróg pod prąd. I czy musimy stracić to? Kiedy znajdziemy się na zakręcie, co z nami będzie? Gdy świat rozpędzi się niebezpiecznie, co z nami będzie? Nawet jeśli życie da

tu l'amore va veloce, tu stai indietro. Se cerchi mi vedi, il bene più segreto sfugge all'uomo che non guarda avanti mai. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Time you are near.

gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek, yes, dance with me. I want my arms about you, you will carry me through to heaven. Heaven, I'm in heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see when we're out together, dancing cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek. Speak to my baby girl with this sexy little attitude. Hot it up because you know, so that's really rude. Steam it up because you know you got me in the mood. Shine a fall, Estelle. If I was to tell you just how much I need you, would you come tonight? Would you not believe me? Cause a love that easy never turns out right. Buena la música, buen el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. We've waited for far too long, so come get your blessings tonight, baby. Won't you come over, love, so I can show you love. Straight away. Promise I got enough to give you all that you need, baby. So many search to find love that's as good as mine. It's a sign. I wanna waste your time, so bring it all to Estelle, me, all right, baby. Girl, I've been waiting for the longest time just to run, come and give it his love. Yeah, yeah. Girl, you know that you've been on my mind, can't sleep at night and such. Baby girl, now that you have shown me the sign, for press gas and don't bother with the clutch. Hear me girl, I'm gonna give you loving all night long, so strong that you won't forget my touch. Baby girl, baby, let me teach you, give you love instructions, show you what I know. We should take it easy, ain't no need to rush, no, baby, nice and slow. All this love I can give to you, I expect just a bit in return. You don't have to be perfect, love, as long as you're willing to learn. Baby, won't you come over, love? Baby girl, so I can show you love. Show me, girl. Promise I got enough to give you all that you need. Ooh. Baby, so many search to find love that's as good as mine. I'm thinking of a one thing between you and me. You see me girl, the pace is too fast for you, baby. Then we can't take it more slowly. It's your world, I'll take you to the top. I'll never drop you, never flop you. When I'm away, man, I forgot you. So what you wanna do, girl? Turn down the light. Give you all of my love tonight. Let's do what lovers do. Oh, ready for you. Don't wanna waste my time. So don't make me beg tonight. And don't keep me waiting for love. Never, never, never, girl. Won't you come over, love? Won't you come over, love? So I can show you. I'll be worth the chance, worth the chance.